Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hicr suresinin 89. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Geçen ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize gözlerini kafirlerin elindeki mallara çevirme. Müminlere kanat ger diyordu. Bu ayet-i kerimede ise ve kul inni enen nezirul mübin. Ben söyle onlara, ben ancak uyarıcıyım. Hem de apaçık bir uyarıcıyım de onlara. Yani ben sizin malınıza el koymak için gelmiş biri değilim. Sizin gibi zengin olmak isteyen biri de değilim. Ben uyarıcıyım. Neden uyarıyor? Bir kere gideceğimiz yer var. Kesinlikle gideceğimiz yer var. 6 milyar insanın her nefeste gitmekte olduğu bir yer var. Oraya gitmek kesin. Şüphe yok burada. Buna inanan da inanmayan da kabul ediyor, gidiyor. Ben sizi uyarıyorum. Rabbin rızasını kazanın, cennetine gidin. Sonu gelmez senelerde orada kalın. Eğer bunu yapmazsanız, bak cehenneme gideceksiniz. Ve sonu gelmez senelerde orada yanacaksınız. Yapmayın, etmeyin diye apaçık bir dille sizi uyarmak üzere gönderildim de onlara diyor Allah Celle Celaluhu. Bunun içerisine her şey giriyor yalnız. Hani insan ne yapıyorsa yapsın, uyarıcının uyarılarından şunu anlar. Ticaretle meşgulse ticaretini helal yollardan yapacaktır. Uyarıcı yol gösterecek orada. Haram yemeyeceksin, faizle insanları sömürmeyeceksin, rızası olmayan işleri yapmayacaksın. Yani ticaretinizde alışverişleriniz rıza, karşılıklı gönülden kabulle olacaktır, zorlamayla olmayacaktır. Bu malı bana satar mısın, satmaz mısın? Satmam, satacaksın. Yoksa asker gönderirim ülkene. Peki abi satayım, şu fiyata satacaksın. Ben sana bir tane tank göndereceksin, göndereceğim. Senin bütün ülkenin bir yıllık geliri benim olacak. Benim halkım yiyecek. Bunlar rıza pazarlığı değil. Karşı taraf baskı olmadan gönül rızasıyla verecek. Peygamberin uyarısının içinde bunlar da var. Ayet-i kerimelerde rıza üzerine ticaretin, alışverişlerin yapılması gerektiği anlatılır. Ama rızanın da Kur'an'ın kurallarına ters olmaması gerekir. Çünkü bazı insanlar alan ver memnun, veren memnun diyor. Alan da memnun olsun, veren de memnun olsun ama yapılan iş Kur'an'ın kurallarına uygun olsun. Kur'an'ın kurallarına uygun olmayan işte alan da memnun olsa, veren de memnun olsa yine de yanlış işi yaparlar. Bu ikisi kendi aralarında bu işi yapsalar bile topluma zararı vardır onların yaptığı işin. Yani Rabbimin kurallarına uymamanın topluma da zararı vardır. Biz kendi çıkarlarımızı düşünürken bir taraftan toplumun çıkarlarını düşüneceğiz. öbür taraftan Rabbimin rızasını düşüneceğiz. Kema enzelna alel muqtesimin. Azabı onlara indirdik. Dini parça parça eden, Müslümanları paramparça eden veya kitabı paramparça eden kişilere indirdiğimiz gibi diyor Allah Celle Celaluhu. Kema enzelna alel muqtesimin. İktisam kısımlara ayırmaktır demişler. Hani hemen arkasından ellezine cealul Kur'ane azim. O muktesimin Kur'an-ı Kerim'i bölümlere ayırmışlar. Demişler ki şunlara inanırız, bunlara inanmayız demişler. Bölüm bölüm yapmışlar. Kur'an'ın bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız demişler. Geçmiş toplumlarda bunu yapanlara da biz cezamızı verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüzde bunu söyleyenler doğrudan söylemiyorlar. Doğrudan demiyorlar. O zaman ne olur ne olmaz mahallenin imamı, cami imamı cenazemi kıldırmayı verir. Beni gavur ilan ederler diye açık kelimelerle kullanmıyorlar. Ama efendim Kur'an'ın şu şu şu şu şu kuralları Batı'nın şu değerleriyle uyuşuyor. Ne güzel kitabımız bizim diyor. Bir kere bu mantık bile yanlış. Yani esas olarak Batı'nın değerlerini alıyor ve o Batı'nın değerlerine uygun düştüğünden dolayı Kur'an-ı Kerim'i sevdiğini söylüyor. Halbuki bunun tersi olmalıdır. Bak bizim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde 1400 yıl önce peygamberine indirdiği ayet-i kerimelerde bunu diyor. 1400 yıllık aklın çalışması neticesinde Batı bugün şu seviyeye gelebilmiş. Burada Kur'an'ı öne alması gerekir. Tabii bunu söylerken yani bak Kur'an'ın şu ayetleri Batı'nın değerlerine şu şu şu konularda ne güzel uyum sağlıyor derken öbür ayetlerin uyum sağlamadığını da zımnen söylüyor. O kelimenin içeriğinde bu da var. Onun için bazı ayet-i kerimeleri gündemden kaldırmak isteyenler vardır. Bu alenen ve resmen 27 Mayıs ihtilalinin hemen akabinde gazetelerde dillendirilmişti. İsmini bile söyleyerek kulaklarınızı kirletmek istemediğim bir adam o gün işte Kur'an'ın içerisinden şu şu şu şu şu ayetler kaldırılsın. Onun yerine filanın şu şu şu şu sözleri koyulsun. Yeniden Diyanet tarafından bir baskısı yapılsın gibi teklifler dahi getirdiler. Rabbim bunların geleceğini bildiğinden onlar Kur'an-ı Kerim'i paramparça eden adamlar. Onlar da cezalandırıldılar. Burada bu Kur'an kelimesini geçmiş kitaplar olarak da yani Tevrat olarak da çünkü Tevrat da okunuyordu. İncil de okunuyordu. Onu paramparça edenler manasını da vermişler. Doğrudur da. Yani o manaya da uygundur, bu manaya da uygundur. Zaten ikisi de yapılmıştır. Tevrat paramparça edilmiş. İncil paramparça edilmiş ki şu anda herhangi bir kiliseye gidiverseniz ve papazından bana bir İncil verir misin deseniz veya Ankara sokaklarında, İstanbul sokaklarında belirli zamanlarda parasız dağıtılan İnciller var. Onları alıverseniz 4 tane İncil olduğunu göreceksiniz. Niye 4? Rabbim İsa aleyhissalatu vesselama bir tek İncil indirmişti. Niye bunu 4 yaptınız siz? Sorusunun cevabında mırrın gırrın ediliyor. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 92 ve 93. ayet-i kerimelerde Rabbimiz, Rabbine yemin olsun ki onların hepsine biz soracağız. Neyi soracağız? Yaptıklarından soracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Burada Rabbim işin önemini vurgulamak için yemin ederek feve rabbike lenes'elennehum ecma'ine amma kanu ya'melun. Yaptıklarından teker teker onları hesaba çekeceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Neye kadar? Hani elhâkümü tekâsürü hattâ zûrtümül mekâbir ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Ne'im, en küçük nimet parçasından dahi hesaba çekileceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Onu tefsirlerimizde kisretü ta'amin der. Bir ekmeğin küçücük bir parçasından dahi hesaba çekileceksiniz ve şirbetü mâin, bir suyun bir damlasından da hesaba çekileceksiniz. Olur mu? Demeyin. Bir damla suyu yapın da görelim. Bir damla suyu. Yoktan yapacaksınız yalnız hani. Rabbimin var ettiklerinden değil. Yoktan bir su, bir damla su. O bir damla suyun içerisine binlerce, milyonlarca canlıyı koyacaksınız ve göstermeyeceksiniz. Bilim adamlarımız diyor ya, canlılar var onun içerisinde. Ama göstermeyeceksiniz. Çok şeffaf olacak. Bakırttığımız zaman gözlerimize zevk verecek. Ağzımıza aldığımızda ağzımızı tatlandıracak. İçimize aldığımızda bütün vücudumuza hayat verecek bir damla su veya bir ekmek kırıntısı yapmamız mümkün değil. İçerisinde bir ekmek parçasının içerisinde tırnağımızın gıdası var, gözümüzün gıdası var, saç telimizin gıdası var, kemiğimizin gıdası var, kanımızın gıdası var. Hepsi birbirinden ayrı. Bütün bunları o ekmek parçasının içerisine koymuş Allah Celle Celaluhu. O nimetlerden sorulacak. Bir de o nimetlerle beslediğimiz bu tenin ne yaptığından sorulacaktır. Amma kanu ya'melun. Yaptıklarından sorulacak diyor Allah Celle Celaluhu. Fasda bima yu'mer ve a'rid anil müşrikîn. Fasda bima tü'mer. Emrolunduğunu açık bir dille tebliğ et. Buna dikkat edelim. Bu Hicr suresinin 94. ayet-i kerimesine. Emrolunduğunu açık bir dille tebliğ et diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam her şeyi anlattım ama Kur'an'dan olduğunu çaktırmadın diyor herif. Ne anlattı bilmiyorum. Akşam gördün mü televizyonda hadisleri ard arda dizi verdin diyor. Ama peygamber sözü olduğunu söylemedin diyor. Çok ünlü bir profesörümüz, hem Boğaziçi'nde hem Amerika'da dersler veren bir profesörümüzün bir kitabını okudum. 50'nin üzerinde ayet-i kerimeyi kenarına not ettim. Bu söz ayettir, şu söz hadistir diye ben kendim not ettim. Ama hiçbirine ayet dememiş adam. Kendi sözü gibi geçmiş. Fakat bölümlerin başına bir cümle koymuş, italik yazıyla belirtmiş ve altına da işte Konfüçyüs adını koymuş. Konfüçyüs'ün sözünü açık bir şekilde yazmış ama Rabbimin kelamı veya Resulünün sünnetinden, hadisinden olanları hiç çaktırmadan kendi cümlesi içerisinde kaybetmiş. Aklı yaran bir profesöre sordum ben. Dedi ki, ayet versen ve altına da Allah böyle buyurmuş diyecek olursan anında seni dışlarlar. Gerici yobaz diye. Ayeti yine yaz ama altına Aristo böyle demiş. İngiliz düşünür filan demiş. Hatta adını da uydur. Bilmezler. Bir gavur adı uydur diyor. Ver. Yine bu sefer sen aydın olursun. Böyle bir basit mantık geliştirilmiş ülkemizde. Onun için ilerlemeyiz. Onun için aşağılanıyoruz. Çünkü onların uzmanları bunu biliyor. Bu aşağılık adamı biliyor o. Çünkü adı her ülkenin ülkemizde kültür ateşeleri var. Adamların işi ne? İsim yapmış adamlarının söyledikleri söze bakıyor. Yaptıkları işe bakıyor. Kültür adına neler oluyor? Ülkenin eğitimi açısından neler olup bitiyor? Kendi ülkesiyle bağlantıları nedir? Ne kadar yararlanılıyor? Ne kadar yararlanıyor? Bütün bunları araştırıyor. Bu adam Kur'an'dan olan ayeti Kur'an'dır deme cesaretini gösterememiş ama bakan olmuş diyor. Bu kullanılabilir diyor. Bu profesör bizim adamlarımızın adını söylüyor ama inandığı peygamberin cümlesini kullanıyor da şeyini kullanmıyor, adını kullanmıyor. Bu da kullanılabilir. Kimliği gelişmemiş. Şahsiyet yetmezliği var. Buna iki pohpohlayıverin, dilediğinizi yaptırın diyor adam. Rabbim diyor ki, emrolunduğunu açık bir dille söyle. Biz diyoruz ki Rabbimiz böyle buyuruyor. Rabbimiz böyle buyuruyor. Bak ne diyor? Ve a'ril anil müşrikin. Müşriklerden yüz çevir diyor. Müşriklerden yüz çevireceğiz. Bu konuşmayacağız anlamında değil. Peygamber Efendimiz bu ayet nazil olduktan sonra da Mekkeli müşriklerle yine konuşmaya devam ediyor. Ama onlar şunu şöyle yapmışlar, bunu böyle yapmışlar, bana karşı şöyle tedbir alıyorlarmış, şunu söylüyorlarmış. Bırak onları. Sen görevini yapmaya devam et. Görevini yapmaya devam et. Yaranmaya çalışma onlara. Yaranamazsın. Yaranmaya çalışma, yaranamazsın. Sevgili peygamberimizden daha sevgili değiliz. Ondan daha merhametli değiliz. Ondan daha güzel ahlaklı değiliz. Kur'an onun ahlakını övüyor. O yaranamamıştır. Rabbim diyor ki, lev yecidûne melce'en ev megâratin ev müddehalen levellev ileyhi ve hum yecmehun. Medine'ye varmış peygamberim, devletini kurmuş. Medine'nin çevresindeki Yahudiler ve münafıklar. Onlara karşı çok nazik ve kibar davranıyor peygamberim. Ama diyor ki Rabbim, eğer onlar bir sığınak bulsalar, iltica edecek yer bulsalar, girecek bir delik bulsalar, yaşayabilecekleri bir mağara bulsalar, birbirini çiğneyerek gidip oraya yerleşirler diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Sana inanmıyor. Senin inandığına inanmıyor. O da kendisinin başında Yahudiler, Yahudi bir yönetici istiyor. Münafıklar da Abdullah bin Übeyy'i istiyor. Yani münafık bir adamı istiyor. Orada daha rahat eder, normal bu. Ben buna bir şey demiyorum. Ben de nasıl ki Müslümanım, Müslümanlarla beraber yaşamak isterim, mutlu olmak isterim. Münafık da münafıklar birliği kurmak isterler. Yahudiler de Yahudiler kendi aralarında birlik kurmak isterler. Sen kendi görevini yap diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti de apaçık duyur onlara. Onlara apaçık duyur. İkiyüzlülük yapmanın kendine de faydası yok, karşıdaki adama da faydası yok. İnna kefeynâkel müstehzi'in. Alay edenlere karşı sana yardımcı olarak biz yeteriz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada şu anlaşılmasın, yani birileri İslam'a hakaret ediyor, biri İslam'ı aşağılıyor, biri İslam'ı alaya alıcı yazılar yazıyor ve karikatürler çiziyor. Şunu demeyelim, Allah onun aklından gelir, Allah onun aklından gelir demeyelim. Bu sünnete uygun değil. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam kendi aleyhine yazılanları duyuyor Medine'de. O günlerde bugünkü gazetecilerin yaptığını, yani İslam'a saldırı işini şairler yapıyordu. Bir mısra veya bir kıtayı söyleyiveriyor, bir de bakmışsın 3 ay içerisinde Yemen'den Şam'a kadar duyurmuş. Dile kolay, anlaşılması kolay ve de kalıba uygun cümleler olunca ezberlenmesi kolay oluyor, anlatması da kolay oluyor. Bundan Peygamber Efendimiz de rahatsız oluyor. Hassan bin Thabit radıyallahu anh'ı çağırıyor. Ehcihum fe innel cibriyle ma'ak. Hassan, sen de onların alaylarına, hicviyelerine karşılık ver. Cebrail senin yanındadır. Sana destek verecektir. Diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Allah yardımını gönderir. Allah yardımını kul eliyle gönderir yalnız. Allah Kur'an'ını koruyacaktır. Allah ya Kur'an'ını kul eliyle korur. İşte o el biz olalım. İşte o Allah Celle Celaluhu'nun yardım eden insanları, hani Kur'an'ın ifadesiyle Ensarullah, nahnu Ensarullah, İsa Aleyhisselam'a yardımda bulunan o değerli bizim de büyüklerimiz havariler, onlara biz ashab-ı kiramımız diyoruz. Sevgili Peygamberimize iman eden, Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden insanların Kur'an'daki ismi Ensarullah'tır. Allah'ın yardım, Allah'a yardım edenler, Allah'a yardım olur mu? Allah'ın dinine yardım edenler onlar. Allah onları yaratıyor, onları yönlendiriyor o insanları. İnna kefeynâkel müstehzi'in. O din ile seninle dalga geçen, alaya alan, hicveden insanlara karşı biz yeterliyiz diyor Rabbimiz. Rabbim sen yoluna yürü, emredileni yerine getir. Kafirler şöyle yapacaklarmış, böyle edeceklermiş, laf atıyorlarmış. Yüz çevir, devam et yoluna. Biz sana yeteriz. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Allah ile beraber başka ilah edinenler, onlar da yakında gerçeği bilecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bakınız, müşrikler Allah'a inanırlar. Allah'ın yanında başkasına da inanırlar. Yani şöyle, özü, Allah vardır, birdir. Yeri göğü o yaratmıştır. Çiçeklerle o donatmıştır, işi bitmiştir. Allah'ı işimize karıştırmayız. Biz kendi aramızdaki işlerimizde kuralımızı kendimiz koyarız veya filanın koyduğu kurala uyarız diyorlar. Peki Allah mı daha iyi bilir, bu mu daha iyi bilir? Bütün kainatı bilmede Allah iyi bilir ama bizim işlerimizi bu daha iyi bilir diyenler. Bunlar Allah'ın yanında bir ilah daha edinen insanlar. Onlar da bilecekler gerçeğin ne olduğunu. Ve laqad na'lemu enneke yadiqu sadruke bima yaqulun. Onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını da biliyoruz. Diyor Allah Celle Celaluhu. Hani elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ayet-i kerimesinde de senin gönlünü biz genişletmedik mi, yarmadık mı diyor Allah Celle Celaluhu. Musa aleyhissalatu vesselam da ve yadîgu sadri ve la yentaliku lisani diyor. Firavundan korktuğunu, daha önce yaptığı bir suç nedeniyle göğsünün daraldığını, Firavun'un yanına vardığında dilinin konuşamaz olduğunu söylüyor Musa aleyhisselam ve dua ediyor. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi gönlümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki karşı taraftakiler anlasınlar diye Musa aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama da diyor, göğsünün daraldığını, onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biz biliyoruz diyor. Fesebbih bihamdi rabbik. Rabbin hamdi ile sen tesbih et. Ve küm mines sacidin. Ve secde edenlerden ol. Çareye bakınız. Hiç aklımıza gelmeyen bir şey. Göğsümüz daraldığında ne yapalım biz? Hemen tekbirimizi alalım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarak esmük ve teala ceddük. Ve la ilahe gayruk sübhaneke okuyoruz. Arkasından elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim'i okuyoruz. Ve secdeye kapanıyoruz. Secde edenlerden oluyoruz. Tesbih edenlerden oluyoruz. Hamd edenlerden oluyoruz. Namaz bizim limanımızdır, limanımız. 24 saat zaman içerisinde evimizde, tarlamızda, bağımızda, bahçemizde, kışlamızda, karakolumuzda, üniversitemizde, nerede olursak olalım, dalgalarla boğuşuyoruz, hayat mücadelesi veriyoruz. Derken ezan Allahu Ekber dedi mi, oraya geliyor, Rabbin huzurunda bir teskin oluyoruz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmin olur diyor Rabbim. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor Allah Celle Celaluhu. Allah kendisine kulluktan ayırmasın. İbadet zevki versin. Kendine kul olarak bu dünyadan ahirete intikal etmemizi bize nasip etsin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.